بسم الله الرحمن الرحيم. زكاة عروض التجارة. زكاة بذات بيشار. عروض التجارة كل ما عدا النقدين. لكلا كشكوى ذهبنا فيذا من الأمتعة والعقارات كاتكا فيتو نمالي زيسيزوها مشيكا وأنواع الحيوان والزروع aina za wanyama, mimea, thiabi, mavazi, alati na zana mbalimbali, uljawahiri na johari, kwa maana ya madini haya ya vito ونحو ذلك مما وعد للتجارة نمفان وعيبيو كتك بيليو تهريش وقوى جذية بيشارة ويمكن تعريفها بأنها yawezekana kuzielezea bidhaa za biashara ma yuaddu lilbaini, chochote kinachotayarishwa kwa ajili ya biashara, kuuza, washirai na kununua, bikasdi rimhi, kwa lengo la kupata faida. Hiyo kitaingia katika urud tijara. Hal tajibu zakatu fi urudhi tijara? Je, yawajibika zaka kwenye bidhaa za biashara? Dhahaba jumhuru ulama ila anna urudhi tijara tajibu fiha zakatu. Wanazuoni wamesema na kwenda na msimamo wa kuwa ni wajibu kwenye bidhaa za biashara zaka, kasairi la mwal, kama mali nyingine. Kaulini taala ya ayuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, yenyewe mliwaamini toeni katika vizuri mlivyovichuma, na mimma akhrajna lakum min al-ardi, na vile tulivyokutoleeni katika ardhi, kwa maana ya mazao. Waliomumi na ile maana ya ujumla ya kaulihi sallallahu alayhi wasallam alimuadh, kauli ya mtume alipomwambia Muadh aalimhum, wajulishe, anna Allah aftarda alayhim sadaqa, kwa Mungu afaradhisha zaka kwao, mina maalihim, katika mali zao, alhadithi, hadithi hiyo mpaka mwisho. Idh urudhu tijara maalun bila shaka, kwa sababu bidhaa za biashara ni mali bila shaka. Thuma inna tajira hadha tajir lau suila, huyu mfanya biashara kama ataulizwa, madha turidhu bitijara, unataka nini hasa kwa kufanya biashara, la kala adhahabu wal fidda, nishikitaka hela mimi, dhahabu na fedha. Kataja dhahabu na fedha kwa sababu ndio vitu viwili vinavyokaa nafasi ya pesa taslimu. Walamma mana Khalid ibn al-Walid zakata, Khalid alipozuia kutoa zaka, washakahu nnas, watu wakamlalamika, wakamshtaki. Kala nabii sallallahu alaihi wasallam, wa ma Khalid faidnakum tadhlimuna Khalid, jamani Khalid mnamdhulumu. Qad ihtaba sadra'ahu, ametoa katika njia ya Mwenyezi Mungu nguo zake za chuma, wa a'tadahu fi sabilillah, kwamba ametoa adraa zake, wa atidatahu, na zana nyingine za kivita. Neno atida ina maana ya chochote anachokitayarisha mtu kwa kwa ajili ya vita kama vile silaha, wanyama na kadhalika. Kwa hiyo mnamdhulumu jamani, mumtendee haki. Fakaanahum dhannu annaha tijara. Kwa hiyo kana kwamba walidhani vile vitu yeye kaviweka pale kwa ajili ya biashara, kumbe amevitoa fi sabilillah, vinangoja jihadi tu, wakati wake ukifika viende vikatumike. Fakanahum dhanu wa nahli tijara fatalabuhu bizakati, wakamtaka atoe zaka kimati ya thamani yake. Faalamahum Allahu biannahu la zakata alayhi, faalamahum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawajulisha kwamba hakuna zaka kwa fima hubisa, kwa kilichowekwa kwa ajili ya jihadi. Kilichotolewa wakfu kwa ajili ya jihadi hicho hakina zaka. Wakad saha ijabu zakati fi urudi tijari, imesihi habari ya kuwajibisha zaka katika bidhaa za biashara kutoka kwa Umar ibn Umar wa ibn Abbas wa Umar ibn Abdulaziz wa jamaati min as-salaf wa bihi qala al-aimatu al-arba, na kwa hivyo ndivyo walivyosema maimamu wanne. Fawaid: urudi tijara kasairi la mwali, bidhaa za biashara kama mali nyingine. Ishtaratu fiha nisab, ni sharti kifikia kiwango. Qimatu nisabi dhahabi haulani, wabihi qala al-a'immatu al-arba, na kwa kauli hiyo ndivyo wasemavyo maimamu wanne. Fawaid: urudi tijara kasail al-amwali yushtaratu fiha an-nisabu, bidhaa za biashara kama zilivyo mali nyingine, ni sharti katika bidhaa kuwe na kiwango. Qimatu nisabi dhahab, na kusema kiwango maana ni thamani ya kiwango cha dhahabu wa hawalani al-hawli, na kuzungukiwa na mwaka. Kaifa yuzaki tajiru tharwatahu tijaria, vipi atoe biashara mfanya biashara atoe zaka mfanya biashara kwenye mapato yake ya biashara. Idha hala mawaidu zakat, unapofika wakati wa kutoa zaka, fa inna tajira yadhumu malahu, mfanya biashara atajumuisha mali yake na mabaki ya baadhi, atakusanya zote. Wahadha almalu yashmalu, mali hii tuna maana ni ile inayokusanya ra'sa almali, msingi, walarbaha, faida, walmuddakharat na uwekezaji, mali alizoziweka kama akiba. Wa qimata albadai, na thamani ya bidhaa. Wa duyun almarjua, aladai, na madeni yanayotarajiwa kulipwa. Fayukawimu albadaya, atakachokifanya ni kuthamini bidhaa. Wayudhifuha ila maladaihi, halafu hata akishapata thamani ataongezea kwenye alichonacho minukud katika pesa taslim ila mali hii, ataambatanisha na mali yake minduyuni ya madeni marjuwa tiladha yanayo yenye matarajio ya kulipwa. Wayatrahu minha ma alayhi minduyun, atatoa madeni anayodaiwa. Thumma yukhriju an hadha kullihi ruba al-ushri, kisha atatoa kwenye chote hiki kilichosalia robo ya moja ya kumi, yani asilimia 2.5. Bihasab siriha wakati ikhraji zakat, kwa mujibu wa bei yake wakati wa kutoa zaka. La bihasab siri shiraiya, sio kwa kuzingatia bei ya alivyonunua, bei ya wakati huo. Fabihadha kala jumhuru ulama, hivi ndivyo alivyosema jamhuri ya wanazuoni. Kipengele cha tatu, idha kana almalu almuaddu litijara, mali iliyoandaliwa kwa ajili ya biashara, ikiwa ni matajibu fihi zakatu asal, ni katika vitu ya wajibika zaka kwenye ndani yake kwa asili, hata kama isingalikuwa biashara, ndio maana ya asili. Kalmashia, kama vile wanyama, wadhahabu, wafidha. Fainahu tajibu fihi zakatu laini, itawajibika zaka ya vitu vichitu chenyewe. Wala tajitamiu alaihi zakatani ijmaa, na wala hazikutani zaka mbili, kwamba atoe zaka ya wanyama, yeye anafanya biashara ya mbuzi, kutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Hatumtaki atoe zaka ya mbuzi kama mbuzi wale tuliosema nyuma, kwa idadi yao na taratibu zake, na alafu tukamtaka atoe zaka ya biashara. Tufanye hivyo. Zakatu rikaz, kwa maana ya kanzu. Rikazu wal kanzu al madfun, ni hazina iliyofukiwa. Min ayami jahiliya, kipindi cha kabla ya Uislamu. Wajadahu linsanu bila taklifa, akaipata mtu bila takallufa, kutumia kutoka jasho, kuchimba, unafaka, kutoa gharama. Watajibu fihi zakatu faura al-uthuri, yawajibika ndani yake zaka mara tu baada ya kuipata. Duna nadhari ila alhauli, bila kuangalia mwaka au nisabi au kiwango. Likaulihi sallallahu alayhi wasallam, Wafi rikazi lukumus, na katika rikazi ntolea moja ya tano. Fayukhriju khumus wa qimati hadha alkanzi. Fayukhriju khumus, atatoa moja ya tano, qimati hadha alkanzi ya thamani ya hazina hii. Faidatan, idha zahara ala alkanzi, kidhihiri kwenye hiyo hazina, maadulla ala anna alkanzi dafnu fi isdufina. Alama na ishara inayojulisha kuwa hazina hiyo ilifukiwa wakati wa Uislamu. Walaysa fil jahiliya, na si haikufukiwa wakati wa kabla wa Uislamu. Fahuwa lukata, hiyo itakuwa si kanzi tena. Nikiokotwa, kitu kilichokotwa walaysa bikanzi, na kilichokotwa kina hukumu zake za kitu kilichokotwa. المعادن والاختلاف انواعها مديني وتفاوت العين زاكي من ذهب وفضة ونحاس وحديد ذهب فيذا شاب جوم بترول بترول لها حكم الركاز وجمهوري بنا حكم الركاز عند الجمهور وجمهوري ونشريا المستحقون للزكاة ونستحقي كوبيوة انما قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها حقيقه سيغيني زكاه wanaostahili kupewa ni makundi hayo والمؤلفه قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وفي السبيل فريضه من الله واجب هو kutoka Mungu والله عليم حكيم فعلم من هذه الايه ان مصارف الزكاه ثمانيه imefahamika kwenye aya hii kwamba matumizi au maeneo zake na kuelekezwa ni manani. Kwanza, mafakiri na maskini. Alfakiri alladhi adima alqadra, ni yule aliyekosa kiwango, alladhi la ghina lahu, ambacho hana namna lazima akipate kwa matumizi yake, kwa liauladihi, na kwa ajili ya watoto wake, anhu kiwango hicho hawezi kukiepuka ili maisha yaweze kwenda. Naweza kuwa minakli kula, washurbi, kunywa, malbasi, mavazi, maskani na haya. Yani vile mahitaji ya msingi ya binadamu. Huyu hali. Maskini huwa almuhtaju lakinahu ahsanu hala. Ni muhitaji lakini ana hali, ana nafuu kidogo. Lakina wa ahsan uhala, lakina na hali nzuri, na nafuu, na alfakiri kuliko na fukara. Kama nhajatu wa asharatu wa thala, kama vile mtu mahitaji yake anahitaji kumi, waindahu saba, lakini alichonacho ni saba. Au thamania, au alichonacho ni nane. Kala Allah, Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, alaysa al-miskinu mihada tawaf. Si maskini vile ya huu mzungu mkaji huyu. Alladhi yatufu ala nnas, anayezunguka kwa watu, fataruduhu lukmatu wa lukmatan, inachomrejesha nyumbani tonge au tonge mbili, watamra kifaa tonge moja au tamra tani au mbili. Basi qalu fama almiskinu, kama hivyo ndivyo basi maskini ni upi ya rasulu? Akasema alladhi la yajidu ghina ni yughnihi, asiyepata pato la kumtosha, wala yuftanu lahu, wala hajulikani miongoni mwa jamii, fayatasaddaqa alayhi, akapatiwa sadaka. Wala yasalu nnasa shay'a, wala hawaombi watu kitu. Huyo ndo anayefaa kusaidiwa. Wayuto haulai ma yakfihim, hawa watapewa cha kuwatosha wao, waman yauluna, na wale wanao wategemea, sanatan kamila, kwa mwaka mzima. Tatu, ni amiluna la zakati, wa humu njubatu wal suatu, ni wakusanyaji wa suatu ladhina yuayinuhum, wanao ihangaikia hiyo zaka katika kuhakikisha inapatikana, ambao wanaoteuliwa na kiongozi lijamaiha kwa ajili ya kuikusanya, wakitabatiha kuandika na nikatoa na ibado wa hisabu ya kuhisabu. والحرص عليها فإذا قيلين نسيبي وفين لهم نصيبا ونفونغو من الزكاة كتك زكاة بشرط أن لا يكون من آل بيت النبي وشرط وسيء كتك آل زكاة متوما صلى الله عليه وسلم فالصدقة لا تحل لهم زكاة أو آل زكاة متوما سيحلال كواهو Alafu kuna muallafatu kulubu. Humuladhina yurja biyotaihimu zakat. Ni wale ambao yatarajiwa kwa kuwapa zaka taalifu kulubihi. Kuwajengia mapenzi na nyoyo zao wa tahbibuhum. Kuwafanya upende fili islamu islamu. Kasadati mutaina kama viongozi mamwinyi wanaosikilizwa katika jamii yao. Fia kuwamihim kwa watu wao. Iman yurja islamu huu. Man yurja islamu ambao yatarajiwa kusilimu kwao au dafu anil muslimina au kuwa hami wa islamu wakisilimu wao wasi wa islamu watakuwa salama. Wakafu sharihi na kuzuia shari. Zaki kwamba kisha silimu basi hatutopata shari zake. Wakadhalika yoto al-muslimu liyahsuna islamu. Vile vile atapewa muislamu ili muislamu wake uwe mzuri. Waethbuta fi kalbihi na uweze kujiimarisha katika moyo wake. Wa ghairu dhalika na malengo mengine. Kullu dhalika kad faalahu. Na yote hayo aliwahi kufanywa na Mtume sala sala. Tano fi rikabi wa ishma la itaka al-abidi. Hili la kusanya kuwacha huru watumwa. Umusa adat al-mukatibin. Na musaada talmukatabina kuwasaidia walioandikiana na bwana zao mikataba. Wafakal asra kuwakomboa mateka. Minasi tuladumi kutoka kwenye mateka wa maadui zao. Gharimuna humuladhina tahamalu hamalatan audaina. Ni wale waliobeba mzigo wa deni. Hamala na deni mara moja. Wataia na alihim adau. Hamala ni watu walikuwa kigombana. Kwa hiyo akatokea mtu kubeba dhamana ile. Sheria inaruhusu kupewa kalipo. Au dainan, deni la kawaida, yeye mwenyewe alikopa kwa masuala yake. Hiyo ndio tofauti. Wataayana alaihim wa dharuri kalazimika kwa kulipa. Ni kwa lazimika ni wao pekee ndio walipaji. Ndio maana taayana. Ikaa lazimika kulipa kwao, wao ndio walipaji. Si kwamba ni deni ambalo ni wanahusika kulipa ni watu zaidi ya mmoja. Sawa kana hadha al-ghurmu li maslahati anfusihim, ni sawa ukopaji deni hili lilikuwa kudaiwa huku ni kwa maslahi ya wenyewe. Fi mubah, kwa jambo la halali. Kalistidana fi nafaka, kama vile kukopa kwa ajili ya matumizi ya chakula au kiswa au mavazi au zawadi au kukopa kwa ajili ya kuoa au ila ilaji au tiba au wanahuya au fi maslaha ghairihim au maslaha ya wengine. Kwa islahi dhatil bain, ndiyo ndio tahamala, kama vile ku islahi dhatil bain ku kupatanisha ugomvi. Bitahamuli daini an ghairihim, kwa kubeba deni kwa niaba wengine. Au dhamana na hii au dhamana na mfano. والأصل في هذا حديث قبيصة الهلالي حديث قبيصة قال تحملت حمالة نجيبا ديني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها نكمواندي أمتونكم وليزك وسهيل وقسيمة حتى أقم حتى تأتينا الصدقة باكي أبا بقيت تجيلينا زكا فنام ورلاك بها tuweze kutoa maelekezo au amri upewe katika hiyo zaka. Fi sabilillahi humul mutawwi'una alladhina la yataqaddauna ratiba. Hawa ni wale askari na wa kujitolea ambao volunteers. La yataqaddauna ratiba hawapokei mishahara mina alhukuma kutoka serikalini walmurabituna ala thughur na wanaofanya ulinzi kwenye maeneo ya mipakani wa alghuzat fi sabilillahi na wapiganaji katika njia ya Mungu wayadkhul fihi kadhalika alhaju inaingia hija pia ile kauli Nabii sallallahu alayhi wasallam aba innaka law ahjajtaha alayhi wa huwa jamalun habasahu fi sabilillahi ingamia limtoa katika njia ya Mwenyezi Mungu kana fi sabilillahi kwamba wewe lau ahjajta aye kama ungelifiki ukiwa umempanda huwa jamalu huyo angekuwa amehesabika kuwa kana fi sabilillahi angelihesabika kuwa yuko katika njia ya Mungu. Kwa hiyo hija pia ni kwenda hija, mtu anahesabika kuwa katoka fi sabilillah, kwa maana ya kwamba pia anaweza akapewa mtu zaka kwa ajili ya kwenda hija. Mwisho, ibn sabil huwa almusafiru alladhi yajtazu min baladin ila balad, ni msafiri anayevuka kutoka mji kwenda mwingine. Walaisa maahu shay, hana chochote, yastainu bihi, atakachokitumia kama msaada ala safarihi, kumwezesha kwenye safari yake hiyo. Fayuta mina sadakati mayakfihi ila baladi, natapewa zanka ya kumtosheleza kumfikisha mpaka kwenye mji wake kwa anakotoka anako kusudia kwenda mbawa alamu.